www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي دوسرا مضمون سنانے والا تھا لیکن اب یہ نکل گئے تھے سنا دو بہت اہم مضمون ہے پورے مضمون کی میں بتلا چکا ہوں یہ کتاب ہے شیخ ابن عطاش خدی بہت مشہور ان کی کتابیں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی سنائی جاتی تھی اور معرف صوفیہ میں ہم نے یہ کتاب حضرت حاجی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے مکہ میں تھے تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہنے کے لیے حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی یہ کتاب بہت مفید ہے ترجمہ کر دو تیار تجربہ کر دیا اہم کتاب ہے خود لکھا ہے بہت بڑے عالم نے کہ اس کتاب کا ترجمہ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شیخ تھے حالانکہ وہ عالم نہیں بھی تھے لیکن حضرت حاجی پہ اتنا اعتماد تھا کہ کتاب لو عربی میں عربی والی بھی ہمارے پاس ہم نے مکے میں حاصل کر لیا اس کو ڈھونڈا بہت تو اس کا تجربہ وہاں تھرمین کر لیا اور روزانہ کرتے تھے دکھاتے تھے. اس میں تھوڑی سا ہے بہت دیر ہو گئی ہے. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے, بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نادر ہوتا ہے. سکون اس زمانے میں انہی لوگوں اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, انہی کے بعد تھا تاریخ ترجمہ. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کے جانب سے سکون نادر ہوتا ہے, بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت جس پر آ جائے پھر وہ مضطرب رہنے کو اس کے سوال ہی نہیں. اہل اللہ مضطرب رہتے ہیں. ہمیں وہاں تھالی رحمت اللہ دیتے ہیں, کوئی جاتا ہے کہتا حضرت یہ واقعہ ہو گیا, اب یہ آیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, کہا تو منہ تو قبر تو منہ تو بک عمل کر رہے ہو, جب ہوگا دیکھا جائے گا. پہلے ہی کہتا ہوں منہ تو قبر تو منہ تو کیا ہے, اس سے پہلے کیا ہے, مستعب رہو, پرسکون رہو. بس اس کا نفس اس طرح سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وسوخ ہو جاتا ہے, اور مسبب الاسباب پر وقوف ہوتا ہے, پس مطمئن بن جاتا ہے. یہ الفاظ ان کے کیسے اگلے حضرت تھانی گئی. بس مطمئن بن جاتا ہے یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے, اپنی کوئی خواہش ہو حکم خداوندی سب دب گیا, اس کے سامنے کوئی زبان نہ چڑھا سکتا ہے نہ دل میں کوئی اضطراب لا سکتا ہے. دب بس یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. یہ حالات ہونا چاہیے نہیں ہم لوگوں کے اندر بھی. صوفیہ کی مجلس ہے, صوفیہ کتابیں ہیں, ان چیزوں کا بھی استحضار. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, ان کی تفصیل بہت عمدہ. اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایتھا النفس الامارہ نہیں کہا ہے, یا ایتھا النفس کیا لوامہ نہیں کہا ہے. خطاب کے لائق نفس مطمئنہ ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اس کے لیے یہ آیت ہے. اللہ ہم سبوں کے نفوس کو اطمینان کی نعمت سے نواز. یعنی کیا ہے گھومنا پھرنا تو ہے, یہ سب یہاں وہاں ایک سے ایک روشنی, ایک سے ایک کچھ سوائے ظلمت کے اور کچھ نہیں ہے. ہم لوگ گئے تھے کناڈا ادھر ہے, تو وہاں بھی ایک ہے جھرنا, تو ایک بوڑھے آدمی لے گئے تھے ہم لوگ, بالکل کوئی بہت ہے. عبداللہ نے کہا کہ وہ جو خاص چیز دیکھنے آتے ہیں کناڈا وہ دکھائیے. کہا مت جاؤ, نور بجھ جائے گا, مت جاؤ, یہ نور بجھ جائے گا. جاہل آدمی نور کے پاس, کہا مت جاؤ, ایسی جگہوں پر جانے سے نور بجھ جائے گا. نور ایمانی میں فرق, اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. اٹارا یہاں ایک محلہ ہے, تو کسی شادی میں دعوت دیتے ہیں, ماں محمد احمد صاحب تھے, میں بھی چار رکشے پر ہم لوگ جا رہے تھے. جب غریب نواز راستے میں پڑتا آگے بڑھے, اس کوٹھی پر یعنی اسی عمارت پر بلب جل رہے تھے. کہا مولانا, مجھ سے کہا مولانا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم کو دعوت دی گئی ہے, ہم تو کبھی ایسی جگہ پر گئے نہیں, اب کیا عقیدے کے بارے میں جائیں. میں رکشت ہوتا نہیں لگے, آپ جا سکتے ہیں, آپ کی اجازت ہے, لیکن میں نے زندگی گزار دی کبھی ایسی محفل نہیں گیا. محمد احمد بہت سخت اس معاملے, ٹھیک سے بیٹھے, بہت سخت. مجھ سے کہا آپ جا سکتے ہیں, بڑی لجاجت سے مجھ سے بتایا آپ کا معمول ہو جائیے آپ لوگ, ہم کبھی شریک نہیں, کبھی اپنے لڑکی کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے, کہا میں نے کھانا نہیں کھا مجبوراً. اس طرح حفاظت اپنے نسبت کی جاتی ہے مجھے. حاصل شدہ نسبت شیخ الحدیث نے لکھا ختم ہو جاتی ہے. حاصل شدہ نسبت کا حاصل ہو جانا آسان, لیکن اس کو باقی رکھنا مشکل. کھونے دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت کی حفاظت کی فکر پیدا کر. شیخ الحدیث ہمیں خود لکھا ہے کہ بہت سے لوگ نسبت ختم بھی ہو جاتی ہے. کم رائے نہ شیوخن سخت ہوں, کم رائے نہ شیوخن سخت ہوں, بہت سے مشائے کو دیکھا گر گئے, وہ راستہ چل رہے ہیں. لکھا ہے کہ پشتے کے پشتے حالکین کے پڑے ہوں گے اس راستے میں, چلے ہیں دو چار قدم, دو چار قدم پڑ گئے کہ ہار گئے, نفس کے چکر میں آ گئے, شیطان میں وہیں ختم. ایسے لوگوں کیا کہا جاتا ہے؟ وقوف, بلکہ رجوع. سلوک میں تین ہے, ایک سلوک ہے, ایک رجوع ہے, ایک وقوف ہے. چلے چلو, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستہ چل کے مڑ جاتا ہے آدمی پیچھے, بعد میں وہی ہلاک ہو جاتا ہے. جو مڑ گیا وہ رجوع, جو ٹھہر گیا وقوف, اور جو چلا وہ سلوک. جو سلوک تو کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے. یا یہ تو ہن نفس المطمئن, کہیں نہیں کہا یا امارا, یا یہ تو ہل امارا, یا تو لوامہ کہیں کہا, لیکن جب نفس اس قابل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ مخاطب ہو جاتا ہے, رب کرال, اب تم اس لائق ہو کہ ہم تم سے خطاب کریں, چلو اب تم یہاں نہ رہو, یہ تمہاری اب جگہ نہیں ہے, یہ غافلین کی جگہ ہے, یہ وطن تمہارا. ارجلی, تم کہیں سے آئے تھے, کیوں یہاں پڑے ہوئے, چلو اب اوپر, اب چلو. ارجلی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے حق کے بخت صاحب بہت بیان کرتے تھے اس کو, رب کی راضی ہے تب مرضی ہے, تم راضی ہم راضی, چلو اب یہ مال اب تمہارے لائق نہیں ہے, فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں. اب داخل ہو ضرور حکیم صاحب آیات کہہ رہے, دیکھو عبادی پہلے کہا ہے, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرے بندوں کی صحبت تم کو نصیب ہوگی, جنت اپنی جگہ پر. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے بھائی جنت کا اشتیاق اس بنا پر ہے کہ امام شافعی سے وہاں ملاقات ہوگی, اور کسی نے کہا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہے. جنت کا اشتیاق عبادی میں کہہ رہا ہوں, وہاں حضور سے ملاقات ہوگی. تو کسی نے کہا ہم کو اس طرح سے جنت کا شوق ہے, ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی, اور کسی نے کہا امام شافعی, یہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں پہنچائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بہت برا سب چاہے کاری تھے, یہ سب ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کریں لوگ. اللہ امینی اصل کو جنت وما قرب الیہا من قول عمل, کہا جنت خوش ہو جائے گی اگر سوال کرو گے تو. یہ ہمارا تعریف ہے, وہ سفارش کرے گی کہ کوئی بھیجیے, ہمارا تعریف ہے اللہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جنت بہت فرماتے تھے, ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو 24 گھنٹے میں. اللہ نے جنت کو سنوارا ہے, سجایا ہے تمہارے لیے, اور تم اتفاق بھی نہیں کرتے. اللہ ہمیں اصل کو جنت وما قرب الیہ من قول عمل, واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل, جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. جہنم بھی کچھ ہو جائے گی کہ ہم سے ڈر رہا ہے. فرماتے ہیں جیسے پولیس کا کھڑا رہتا ہے, جانچ کے جب رکشا سے جاتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے, رکشے والے تین آدمی سوار کے ایک اتار دیتے ہیں, اور پولیس والا دیکھتا رہتا ہے کیوں اتارا ہے؟ وہ کہتا نہیں ناراض تم تین آدمی لے آئے دو ہی آدمی دھوکا دیتے ہو نہیں انہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ اس نے چونکہ حکم کیے قانون کے کی رعایت کیا اس وجہ سے پولیس بھی اس کی رعایت کرتا ہے چلے جاؤ. اس وقت جب اللہ کے احکام کی رعایت جنت کی طرف جنت کو حفت جنت بالمکار حفت الناس بالشہوات شہوات سے بھی دیے مہاراج جی تو مجبوری ہے. مصب کہتے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. مجھ سے ہزار پریشانیاں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا جو اللہ کی محبت راحت بھی مشقت بھی آئے گی وہ بھی ان کی طرف سے یہ بھی ان کی طرف سے ایک سے خوشی ہے دوسرے سے ناگواری ہی نہیں کلو نظر ہوں سب ٹھیک. اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. ویسا آدمی چلتا ہے تو اس کی مدد ہوتی ہے جی. تدبیر اور مقابلے تدبیر سے برطرف ہوتا ہے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے جو بھی ہو جو آئے گا سامنے اس کو تسلیم کریں گے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز دیکھ رہا نہ کرو حرکت وہ دیکھ رہا ہے. برکت خلق رہ انسان نہ لو ماں تو نفس ہو نہ اخرب میں حبل غریب سگیر رگے شہر رکھ سے میں زیادہ قریب ہوں. انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. تدبیر اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہوتا ہے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کفایت نہیں کرتا ہے تیرا رب کے وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ اس جائیے رب کے راضی ہے تمہیں. جب یہ ہو جاتا ہے اپنے کو جھکا دیتا ہے شریعت کے سامنے حکم خدا میں پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتا ہے. آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بار چلتا ہے اللہ یہاں تک کوئی نہیں یہاں اور کوئی چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے طلب کا اظہار. اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف رجوع کر تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے. اسی لیے بول صاحب ہمارے بزرگ حضرت تھانوی کا جملہ ہے کہ اگر میں اللہ کے رضا کے لیے 100 در پر مکے جانا ہوگا تو جاؤں گا. جناب حضرت ہائی صاحب سے تعلق تھے وہاں شاہ فضل رحمان صاحب کے مستقل ایک ہے کہ کتنے مشائخ سے ملے حضرت تھانوی کچھ سمجھنا نہیں پوچھنا طریقہ بھی نہیں ہے. ادھر میں گیا وہاں علی گیا پہلے ہی کہا کہ بہت سے لوگ وہ حضرت مطلب کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہے چلے جا رہے ہیں وہ حضرت مطلب بھائی خود ادھر سے آئے ماں بڑے گھر صاحب ان سے کہا حضرت نے اجی میں گیا تھا فلاں جگہ مجھ سے ملنے بھی سر نہیں آئے. سب جانتے ہیں حضرت تھانوی کے اجل خلفا میں سے اخیر میں تو وہی تھے ان سے مجھ سے خود کہا. یہ عصبیت ہے شخصیت اور اپنے خیال کے لوگ اپنے سلسلے کے لوگ زیادہ کٹے ہوئے تھوڑا سا اللہ کہتا ہوں اب عصبیت بھی نہیں ہے اب تو شخصیت ہے. یہ ہمارا جملہ عصبیت ہی محمود نہیں تھی. ماں محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. ماں محمد احمد اگر حقیقت اسی کو مقتضی ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اول ان سے راضی نہ ہو تو کیسے راضی ہو سکتے. کیونکہ کمالات عبد کے بالعرض ہیں اور کمالات حق کے بالذات، اور بالذات مقدم ہوتا ہے بالعرض سے اللہ تعالیٰ کی دعا. تیرے تھانی کا فائدہ منطق تھوڑی سی آ گئی. اور دوسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب بطریق مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا، اللہ اسے آخرت میں راضی ہو جائے گا. اللہم ارزنا ورزانا، ہے نا بہت عمدہ، اللہم ارزنا ورزانا، ہم کو راضی کریے. وہ بھی ہماری رضا انہی کی توفیقی سے ہوگی. اس میں بھی اتقار اللہ بھروسہ، اللہم ارزنا ورزانا، آپ ہم کو راضی کیجیے، آپ راضی، اللہ ہم کو راضی کیجیے اپنے احکام پر، ہمارے دل میں خوشحالی پیدا کیجیے کہ ہم تمام اعمال، تمام وہ حوادث، بلائے، جو کچھ بھی آ رہے ہیں ہم آپ راضی ہیں. اسی وجہ سے حضرت تھانوی فرماتے تھے اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے. کہتے جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں قوت آتی ہے. یہی لفظ ہے حضرت تھانوی. مجھے ننھو میاں ایک بہت بڑے دیوبند کے تھے، تو انہوں نے خط میں ہے لکھا ہوا، دیکھا ہے گنگو کے، انہوں نے بہت قابل آدمی تھے، مجھ کو لکھا کہ حضرت تھانوی کی ایک دعا تم کو لکھتا ہوں، اس کو یاد کر لو. ہمارے بہت مسلم ہیں، بولے ہم نے سب کو قبول کیا تو سب مسلم ہمارے ہیں، کتنے پانچ کتنے مشائخ ہمارے ہیں. جہاں گئے سب سے پہلے ماں محمد شاہ رسول اللہ صاحب ہیں، ماں محمد رحمت صاحب ہیں، ماں ابرار الحق صاحب ہیں، تین سے متعین ماں علی میاں ہیں، ماں بھی رحمت آدمی ہیں، پانچ سب سے ہم نے جھکی ملے. اور دوسری آیت کا ہاں چیز، جب بطریق مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا، اللہ اس سے آخرت میں خوش ہوگا. اور یہ بات ظاہر ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. آٹھواں آیت ان کے حق میں فرمایا مرضیہ، راضیتم مرضیہ، پہلے مضمون چلا رہا ہے. اس نفس کی بڑی تعریف، سب تعریف سے بڑھ کر مرضیہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ. مرضیے پہ کہہ رہے ہیں، راضی ہو تو تم مرضی ہو گئے، ہم کو تم نے پسند کیا ہمارے احکام کو تو ہم نے تم کو پسند کر دیا. اب بولا اور اس نفس کی بڑی تعریف، سب تعریف سے بڑھ گئے، کیا تو نے یہ ارشاد خداوندی نہیں سنا ولی زبانو میرا اللہ اکبر. اللہ مینی اثر کو تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلات ہے، وہ تمام رضوان کا، تمام رضوان، تمام رضوان کا تمام مغفرت، رضوان جب ہوگا مغفرت ہو جائے گی، تاکہ پورا سلوک ہے، وضو، نماز، رضوان، پھر مغفرت، بس سلوک تمام. کامل وضو کرو، نماز پڑھو، راضی رہو، مغفرت رکھی ہوئی، رضوان مل رہا ہے اکبر، یعنی اللہ کی طرح سے رضا مندی ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اس دنیا میں اللہ کے قضا سے راضی ہو جانا بہت بڑی دولت ہے. یہ بات بیان نعام اہل جنت کے فرمایا ہے، وہ رضوان میں اللہ اکبر، بہت سی دیر نہ کی نعمت تب اس کے بعد رضوان میں اللہ اکبر فرمایا. مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نعمائے جنت سے بزرگ تر ہے. الفاظ دیکھیں، مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نعمائے جنت سے بزرگ تر ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، سب نعمتیں ایک طرف، رضا ایک اللہ تجلی کرے گا سب جنت کی نعمتوں سے، بڑھ کے تجلی خدا کی ہوگی. فتخلی فی عبادی، فرمایا اس میں نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے. فتخلی فی عبادی، وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے پکارا بلایا جائے گا. فتخلی فی عبادی، ہمارے بندوں میں داخل، یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے عباد میں شریک کر لیا، یہ بڑی دولت ہے. اس میں نفس مطمئنہ کے بڑی بشارت ہے. وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے پکارا بلایا گیا, اور یہ لوگ کون بندے ہیں؟ وہ خصوصیت اور نصرت کے بندے ہیں, مملوک اور قہر کے بندے نہیں ہیں. مملوکیت اللہ کی خصوصیت ہوگی ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے رضا کا معاملہ کیا تھا اللہ کا. اور ایسے بندے ہیں جن کی شان میں یا عبادی لیس لک علیہم سلطان, اے میرے خاص بندوں تیرا قابو نہ چلے گا بادشاہ کر, الا عبادک منہم المخلصین, ان کل من فی السماوات. بس نفس مطمئنہ کو ارشاد, فضل عبادی کی زیادہ خوشی ہے. بس نفس مطمئنہ کو اس ارشاد, فضل فی عبادی کی زیادہ خوشی ہے کہ مجھ کو اپنے بندوں میں داخل کر لیا, احباب میں داخل کر لیا. دوسرے فضل جنت, یہ بعد میں ہے. ان کو سب سے بڑی خوشی ہے کہ اپنے بندوں میں اللہ نے ہم کو داخل کر لیا. فضل فی عبادی, یہ پہلی صفت اپنی طرف ہے. فضلی فی عبادی, یعنی پہلی صفت اپنی, فضلی فی عبادی وضلی جنتی, کیونکہ پہلی صفت اپنی طرف سے, اور دوسری نسبت جنت کی طرف ہے. پہلے کیا ہے؟ فضلی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, تو اپنی تو منسوخ کیا, اور جنت تو مخلوق ہے اللہ کی, مخلوق کو مخلوق کیا بھیج دیا, وہ خوشی نہیں. فضلی جنتی, فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب اوصاف نفس مطمئنہ میں ہے, پر اشارہ ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں ہے انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے خاص بندوں میں داخل کر لیا. ان اوصاف کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں میں داخل کر لیا. بہت زبردست کتاب ہے, بہت جامع ہے. فرمایا اس میں اشارہ ہے فضلی فی جنتی, پہلے اللہ نے اپنے بندوں میں داخل کیا, یہ شرط زیادہ بڑی بڑی جنت کی. فضلی جنتی, فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جو اوصاف نفس میں مطمئنہ میں ہے انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنا دیا ان کے خاص بندوں میں داخل کیا جائے. ایسے اوصاف ہیں, ان اوصاف کو ایسے میرے بندوں میں تم داخل ہو رہے ہیں, اور جنت میں داخل کیا جائے. دنیا میں جنت طاعت اور آخر میں مشہور جنت ہے. دنیا میں جنت کسی طاعت اور آخر میں مشہور جنت میں, اور اللہ خوب جانتا ہے. دنیا میں جنت طاعت نہیں, طاعت بھی ایک جنت ہی ہے, اس کے بعد وہ جنت وہاں میں داخل. بہت عمدہ فائدہ. یہ آئے دو وصفوں کو متضمن ہے. ہر ایک کا مدلول یہی ہے کہ قواعد تدبیر کو ترک کیا جائے. تفسیر اس کی یہ ہے کہ جس نفس کی اتنی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اس کو چند اوصاف سے موصوف فرمائے. ایک تمانینہ, دوسری دیدہ, بس. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ, اور یہ دونوں بدون ترک تدبیر کی نہیں آتی. اللہ پر بھروسہ کرو, تمہارے قلب کو اللہ مطمئن, نفس کو مطمئن کر دے گا. کیونکہ نفس جب ہی مطمئن بنے گا جب اللہ کی خوبی پر وسوع کر کے اس کے آگے تدبیر کو چھوڑ دے. اللہ ہم کچھ نہیں ہیں, آپ اپنا فرض فرمائے تو ہم کو اپنے بندوں میں شریک کریں. جب تک یہ اپنے اعمال سے نظر تمہاری ہٹے گی نہیں, اور خدا پر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تم اس دربار میں نہیں پہنچ سکتے. لکھا ہے سیدنا رفائی نے کہ سب لوگ اپنے طاعت کو لے کر کے اللہ کے دروازوں پر کھڑے تھے. میں عجز لے کے گیا کہ اللہ میں تیرا بندہ, میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. کہا میں دربار میں پہنچ گیا, لوگ اپنے اعمال کے لیے کھڑے ہی رہ گئے. ایک تمانینت, دوسری رضا. یہ دونوں بدون ترک تدبیر کے نہیں آتے ہیں. کیونکہ نفس جب ہی مطمئن بنے گا جب اللہ کے خوبی پر وسوع کر کے اس کے آگے تدبیر کو چھوڑ دے. جو کچھ آپ کے لیے, آپ کو ہم نے سمجھ لیا. اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنائیے. حضرت یہی حضرت تھانوی کا وہ مجھے یہ کہ جب اللہ سے راضی ہوگا, اس کے آگے گردن جھکائے گا, اس کے حکم کی اطاعت کرے گا, اس کے فرمان کو مانے گا, پھر اس کو ربوبیت پر مطمئن ہوگا, اس کی الوہیت پہ اعتماد کر کے قرار پکڑے گا اور اضطراب نہ رہے گا, کیونکہ اس کو نور عقل جو عطا فرمایا وہ اس کو ثابت کرے گا. عقل کا نور جب ہوگا تو یہ سب سمجھ آئیں گے. اور اس کو کچھ جنبش نہیں ہوگی اللہ کو ماننے میں, اس کے احکام کے آگے دب جائے گا, جتنی معرفت ہوگی اتنی شکستگی ہوگی. بہت عمدہ ہے, جب اس کو نور اق جو عطا فرمایا ہے وہ اس کو ثابت رکھے گا ایسے کٹھن موقع مشکل مواقع میں, اور اس کو کچھ جنبش نہیں ہوگی, اس کے احکام کے آگے دب جائے گا, اس کے توڑنے جوڑنے میں اپنے کو اس کے سپرد کر دے گا. جو آپ اللہ تعالیٰ بہت پوری کتاب ہی اسی پر بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدح دو وصفوں سے فرمائی, ایک ایک اوروں کو کھلاتا ہے, قل غیر اللہ وغیرہ وہ یوتیمون ولا یوتیمون, اپنی صفت اللہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا, اس کی بتا رہے ہیں تصویر. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد دو وصفوں سے فرمائی, ایک اوروں کو کھلاتا ہے کھلانے کا کام, کیونکہ جتنے بندے ہیں سب اس کے احسان سے دبے ہوئے ہیں اور اس کے رزق کو منت سے کھا رہے ہیں, اللہ ہی روٹی دیتا ہے. حدیث ہے ایک, مجھ سے محبت کرتے جاؤ, اللہ سے محبت کرتے جاؤ, اس وجہ اللہ تم کو کھلاتا ہے. مانو کھلانا بھی کوئی چیز ہے. فرمایا اسی میں ہے کہ بھوک سے ابدیت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ اگر بھوک نہ ہو تو آدمی فرعون ہو جائے بھوک کے, روٹی کے آگے جھک ہی جاتا ہے آدمی. فرمایا آگے ہے روٹی ایسی چیز کے جھک جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو پانی پلایا تو چلے گئے سائے میں بیٹھ گئے, ان سے مانگا نہیں, دوسرے دو مطلب دکھا ہے, ایک تو کہ سائے میں جگ بیٹھے خاص طور سے دھوپ میں نہیں بیٹھے, معلوم ہوا کہ تڑی کا مسا یہ نہیں کوئی مشقت میں اپنے کو ڈالے ہی دکھا ہے, اس میں ہے سائے میں جا کے بیٹھے. کیوں اس سائے کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ دھوپ بھی تھی وہاں, لیکن وہ پانی پلانے کے بعد دھوپ میں نہیں بیٹھے سائے میں جا کے بیٹھے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں کھانا مانگا انہوں نے, بھوک لگی تھی, حضرت علی نے کہا روٹی مانگا, کہا بھوک ایسی چیز ہے کہ تڑپا دیتی ہے, بھوک بہت بڑی نعمت ہے, اور کھانا مل جانا ہے اللہ کی شان. اجرت نہیں مانگی ان لڑکیوں سے بلکہ اللہ سے مانگا, یہ بھی خاص ہے اجرت لڑکیوں سے, لڑکیوں میں پانی پلایا تھا انہوں نے شعیب علیہ السلام نے, لیکن ان سے اجرت نہیں مانگا, اجرت کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا, اے اللہ روٹی دیجیے ہم کو. اب روٹی قدر معلوم ہے کہ نہیں؟ روٹی روٹی بہت بڑی چیز, بڑی نعمت. ایک ایک اوروں کو کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو فرما رہے ہیں, اپنی مدد دو وصفوں سے فرما رہے ہیں, ایک ایک اوروں کو کھلاتا ہے, کیونکہ جتنے بندے ہیں سب اس کے احسان سے دبے ہوئے ہیں اور ان کے رزق کو منت سے کھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کہ کھاتا نہیں, کیونکہ حاجت غذا سے مقدر, وہ نہیں کھاتا لا یوتے, اچھا بلکہ وہ سمد ہے, اور سمد اسی کو کہتے ہیں جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالی قل ہو اللہ احد, اللہ نے اپنی صفت وجودی دو فرمائی, احد سمد, اور تین صفت سلمی بیان کی, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. معلوم ہوا کہ سلبی صفات سے بھی تعریف ہو سکتی, توصیف ہو سکتی ہے, جیسے اللہ نے اپنی جو تعریف کیا ہے تو دو وجودی صفت احدیت اور سمدیت, اور نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا نہ کہیں اس کا کبھی نہیں, یہ تین صفت سلبی ہے. ہماری کتاب معین سماج جو آ رہی ہے مجھے, تو اس میں بہت عمدہ یہ بات لکھی ہے, میں نے بھی شاید لکھ دیا ہے, یہ خاص بات ہے میں نے کہا اس کتاب میں انہوں نے لکھا مصنف نے کہ ہم نے سلبی صفات حضور کے بیان کیے ہیں, کسی نے بیان نہیں کیا ہے, کسی ان کا جو لکھنے والا ہے مطلب کہ اس پر مقدمہ لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی خصوصیت جو الحمدللہ چھپ کے آ جائے گی ایک مہینے زخیم ہے زندگی صرف کیا سلوی. جیسے حضور کے اندر توازو ہے یہ تو ہے سب لکھتے ہیں, لیکن تکبر نہیں ہے اس پر کسی نے کلام نہیں کیا ہے. حضور کے اندر قناعت ہے یہ کیا ہے ثبوتی ہے, حضور کے اندر ہرس نہیں تھی یہ سلبی ہے, اس پر وہ کتاب ہماری موئن عمر نے سبحان اللہ رہی ترجمہ ہمارا مجھے بہت سے لوگ ملے تھے آخر میں تو وہی مولانا افریقی ہے بیچارے انہوں نے کیا ہے تو قدوس بارہ. کیونکہ حاجت غذا بلکہ وہ سمد ہے اور سمد اسی کو کہتے ہیں جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو, اور یہ کیا وجہ کہ اللہ نے حیوانی کو محتاج غذا بنایا اور موجودات کو نہیں بنایا, پتھر تھر کیا غذا کیا حیوانات. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو اپنے صفات سے اس قدر عنایت فرمایا ہے کہ اگر اس کو بھوک نہ لگے تو خدا جانے کیا دعویٰ کر بیٹھے, جیسے بھوک رہتی ہے کل آئی بائی درست ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لفظ میں سب درست ہاتھ بڑھا دیتا ہے. ماں برابر سر سے بڑھا رہے ہم لوگ تھے پہلے سے کہا دیکھو مولانا میں سراہی لے کے چلتا ہوں تو بہت لوگ ہنستے ہیں کیا تھی بڑی سراہی لے کے چلے راستے میں, اور کہ جب پیاس لگتی ہے یہ جو نہیں کرے میرے پاس سوا گئے تھا پانی دیجیے پانی دیے تھے مولانا جی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو اپنی صفات سے اس قدر عنایت فرمایا ہے کہ اگر اس کو بھوک نہ لگے تو خدا جانے کیا دعویٰ کر بیٹھے, یا کوئی دوسرا اس کی نسبت دعویٰ کرنے لگے. اللہ تو بڑی حکمت والا خبردار ہے, اس کو منظور ہوا کہ اس کھانے پینے کو انسانوں کو محتاج بناؤ تاکہ اپنی ابدیت اپنا ذوق ان کا, تاکہ بار بار محتاج ہونا سبب ہو جائے اس کا نہ خود دعویٰ کرے اور نہ دوسرے اس کی نسبت کرے. جب بھوک لگ رہی ہے ایک آدمی روٹی کی تعریف ہے تو کیا اس کے ادھر بڑھائی ہے. اکبر بادشاہ ادھر جنگل میں تھا شکار میں کہیں بھول گیا تو ایک جھوپڑے والے نے کہا کہ آئیے ہم کھلاتے ہیں کچھ آپ کو کھانا. اکبر بادشاہ بہت ہی واقعہ بیان کرتے تھے ماں محمد اکبر صاحب, گیا وہ کھلایا اس نے. اکبر نے کہا بھائی جب شہر ہو رہا تھا ہمارے یہاں بھی آ جانا, آگرہ ہو یا دلی کہاں بلایا تھا گئے تو اکبر اس وقت ٹھیک ہی تھا, اکبر تو اس کے حالات مختلف رہے, وہ دعا کر رہا تھا تو چھپر والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہا ان کا ایک مالک ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ مانگ رہے ہیں. کہا جب یہ اب ان کا ایک مالک ہے اس سے یہ مانگ رہے ہیں تو میں بھی اسی سے مانوں گا, نہیں مانوں گا اسے اکبر کے میرا بھی نہیں. جب اکبر بھی محتاج ہے کسی کا تو جس کا وہ محتاج ہے اسی کا میں بھی محتاج بنوں گا, نہیں مانگا یہ اس کا ایور نہیں لیا اس نے. سبحان اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو توحید کی دولت سے نوازے. واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, واحد اللہ توحید وہ کتاب جو ہے ہماری کتاب جو پہلے توحیدی کا بیان کیا انہوں نے دس نکات جو ہے اس میں توحید. اس میں دس صفات ہیں, اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس یہ ہے نا, اس میں غالب پہلے توحید ہے. واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توحید کی دولت سے نوازے, رسالت کے نور سے منور فرمائے اور اپنے نسبت سے ہم سب لوگوں کو مطمئن فرما دے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله تعالى اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے نفوس کو مطمئنہ بنا دے, اس کی تعریف خود حضور نے فرما دی, اللہ انی اسلک نفسم بک مطمئنہ تؤمن بالعقائق وترضى بقضائق وتقنع بعطائق, یہ تین صفات مطمئنہ بننے کے لیے ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے اور ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے اور جنت میں ہم سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کبریٰ سے ہم کو مستفید فرمائے, بہر بہر فرمائے. ربنا تقبل, ربی الاول ہے, یہ بھی حضور کا ذکر اس طرح ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی برکات سے بھی, حضور کے عنایات سے کی برکات سے, حضور کے تعلیمات کے برکات سے ہم سب لوگوں کو منور فرما دے, مطمئن فرما دے اور اپنا بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.